आजकल लगता नहीं दिल आजकल, आजकल लगता नहीं दिल आजकल। प्यार हुआ दिल बेकरार हुआ, जब से है प्यार हुआ दिल बेकरार हुआ। मन में है हर पल हलचल हलचल हलचल। आजकल लगता नहीं दिल आजकल, हो आजकल लगता नहीं दिल आजकल। रहे हम तेरे क्या हुए सनम, हम ना रहे हम। आसार मेरे गए बदल गए बदल आजकल, आजकल लगता नहीं दिल आजकल, ओ आजकल लगता नहीं दिल आजकल। अपना ही दिल हो आजकल लगता नहीं दिल आजकल, ओ आजकल लगता नहीं दिल आजकल। जब से है प्यार हुआ दिल बेकरार हुआ,